سورة النساء درس نمبر 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله الله تعالی چې دی لا اله الا هو نشته دی مشکل کشا نشته دی حاجت روا نشته دی کار ساز مگر یو الله لیجمعنکم خامخا جمع بکی تاسو لرا الی یوم القیامت اغیر وزید قیامت تا لا ریب فی چې نشته دی شک په دی کې ومن اصدق من الله حديثا سوک تی رشتونه د الله نه په وینا کې سوک تی رشتونه د الله نه په خبره کې مخکې ترغیب ال الجهاد ذکر شو او ذکر یو کو چې خلق جوندی کوي په هغه مسله باندې چې لکه څنګه تپی جوندی شوی او واقعی خبره ده چې مسلمان او مؤمن د دې مثال د ژوندۍ ورکړې ده او د کافر مثال په شان د مړی ورکړې ده. او وجه د دې څه ده؟ نو دا په هغه خلکو باندې ردوم ده کم چې د مړو نه امداد طلب کوي او د مړو نه د خیر او د شر امیدونه او الله ته وسیله جوړی. نو د کافر مثال په شان د مړو ولې ورکړی دی؟ څنګه چې د مړي نه پیدا چاته نشي را رسېدی دارنګې د کافر نه به پیدا چاته نه رسي. اصل پیدا او پیدا د آخرت ده. انبیاء علیه الصلات والسلام ته وګورئ، د آدم علیه السلام نه واخلئ تر د محمد صلی الله علیه وسلم پورې وګورئ چې هغې د دنیا آبادۍ غوښتل او که د آخرت آبادۍ غوښتل. هر یو پیغمبر په داستان باندې قرآن کې تاسو نظر وګورئ، دا موږ دوکه کې پراتی وو. نو د پیغمبرانو کار دا و چې خلک هغه مسله باندې ژوندي کړي چې هغه دا انسان بل ته پی پیدا ورسی. نو د مسلمان مثال په شان د سور کړی دی د ژوندي چې د نه به بل ته کار خیر رسی. او کار خیر اله دی چې یو سړی ټول عمر کندې د اور ته غورځېږي او ته ول لاس ورکې راویخېږه. دنیا کې ګوره چې تاله روډ جوړ کړي که نه، او تاله بجلی راولي او ګیس ته ته ولګوي، سو میاشتې د هغې نه پیدا اخلي او پیسې هم ورکوي، میاشت په میاشت درپسې بیل هم راځي، او که دا روډونه وي د دې ټیکسونه هم ورکوي. سو میاشتې ته پیدا اخلي او سو روپۍ عزت سره هغه خلکو ته ګورې ته، نو چې ټول عمر تا له یو داسې ځای دله درکړي چې هغه همیشه همیشه چې کوم دی د دنیا به څه ګیس وو، څه به روډ وو، څه به بنګله وه، څه به باغ وو، څه به چې کوم دی نه لار وه، او څه به چې کوم دی نو خوشحالي وه چې نه ختمېدو والا ژوند دی. د هغې خوشحالي درته نصیب کړي، هغه مسله درته بیانېږي چې په هغې خلک ژوندي کړي. هغه کومه ده؟ الله لا اله الا هو، الله چې دی نشته دی کار ساز، الله چې دی نشته دی حاجت روا، الله چې دی نشته دی حاجت پوره کوونکی، نشته دی عزت ورکوونکی، نشته دی د چا حاجت پوره کوونکی، نشته دی چاله نه پور کوونکی. الا هو مگر یو الله تبارک وتعالی. هر سړی سودا خرڅوي، راشئ وای وګورئ سودا واخلئ. هغه سودا داسې ده چې د هغې په قبلولو سره او د هغې په منلو سره او په هغې باندې د عمل کولو سره او عقیده برابرول او عمل برابرول په هغې باندې الله بدله داسې باغچې درکړي چې بې میوې بنشي، الله بدله داسې بیبیانې درکړي چې هغوی به کله زړې او بوډایګانې نه شي، الله به دله داسې خدمتګار درکړي چې کله به ناپرمانه نه شي، الله به دله داسې ځواني درکړي چې کله به بوډا نه شي، الله به دله داسې نهرونه درکړي چې کله به په هغې کې د هغې جاري کول چې څنګه دي هم هغه جاري به چلیږي چېرته وچپه نه شي، او الله تبارک وتعالی به دله هغه نعمتونه درکړي چې به محروم نشي، د هغې نه به محروم نشي، هغه په څه حاصلیږي؟ هغه په دې کلمه د توحید حاصلیږي، الله لا اله الا هو. هغه دا کلمه ده، دا زده کړه او په دې عقیده وساته او دې باندې عمل وکړه، دا بل ته ورسوه او په دې باندې ځان پوه کړه، بل پې پوه کړه، خپل عقیده پې پخه کړه، هغه نعمتونه به دله الله درکړي چې چاره به ته په هغې کې خفه نشي. نو د دې وجې نه دا هغه کلمه ده چې د دې په منلو سره وګوره ورته الله تبارک وتعالی آخرت کې هغه حق فرض چې د قیامت داستان بیانوي، هغوی وایي روز قیامت هر کسې با خویش دارد نامه، من نیز حاضر می شوم تفسیر قرآن در بغل. هر سړی په دنیا کې په قیامت کې به د خپل عمل نامې سره پیش کیږي، او مونږ خو به د الله تبارک وتعالی د کتاب سره پیش کیږو چې الله تا په کتاب کې هغه مسله د توحید را لېږلې وه، مونږ ستا د کتاب نه زده کړې وه او هغه کتاب نه مونږه بل ته ښودلې وه، یا الله مونږ د هغه مسلې سره حاضر یو. توحید تو یہ ہے کہ اللہ حشر میں کہہ دے یہ بند زمانے سے خفا میری لیے تھا. توحید خدا دے چپ مخشر کے اللہ تبارک و تعالیٰ و فرمائی چہ دا بندہ دا زمانے دا خلق نہ پدی خفا او چہ غی شرک او دا شرک نہ کو دا دا توحید مسئلہ بیان ولا غی من لنا دے دا خلق نہ خفا او دے نن راغلے دے زما خواتا زما دا مسئلے دا توحید دا پار دے پا دنیا کے دا خلق نہ خفا شیو چہ تاسو ولی دا مسئلہ نہ منئی هغه مسله چې هغه تعالی چې کوم دی د الله تبارک وتعالی په حضور کې سبب د نجات ګرځي، الله لا اله الا هو، هغه مسله دا ده چې الله چې دی نشته دی کار ساز مگر یو الله، لیجمعنکم خامخا را جمع به کی تاسو لرا الی یوم القیامت، غیر وز د قیامت تا لا ریب فیه، نشته دی شک په دې کې. دا مسله ومنه کدی دین دې انکار وکړو نو ستا څه مطلب دی چې ګنې بس دنیا کې ستا د څو ورځو ژوند و او ته لاړې پنا شوې او تا به څوک راوچت نه کی؟ الله پاک وایي راجم کوم بده هغه ورځې ته چې هغه ورځ کې شک نشته د قیامت پر ورځ به نه تپوس کوم چې و زما بنده ته زما بنده وي او که د غیر الله بنده وي. نو که مسله د توحید دې منلی خدا الله بنده وي، او که مسله د توحید د نیمنلی او شرک ته پاکیده کې پروتو تا د بلچانه امیدونه لرل، تا بلچاله چې کوم دی د لاس نشانونه دی په پاکستان کې جوړ کړیو، راشه یاره د قسمت د لاس نشان به جوړ کړیو، یې قسمت معلوم کړي الګه قسمت خو زما په مور په خېټه کې الله تبارک وتعالی زما لیکلې دی. زما خوش قسمتی او بد قسمتی خو د مور په خېټه کې چې ما سا غستو ستاسو خبرې چې کوم دی دا لیکلی شوي دي څلور خبرې، بقد برزقه و اجله و عملی و شقی و سعید، دا خو لیکلی شوي دي. ته زما سره قسمت معلومه او که ته وایې چې زه قسمت معلومم، تا خو کفر په الله تبارک وتعالی باندې وکړو. چا چې لاس بل ته وښو چې زما د لاس لکیرې وګوره، فلا صلات له 40 يوما صليخ رجد د موز نه قبلي صرف داسې دی کړ چې ما دا لاس دا لکیره وګوره، او که یقین دې په وکړو فقد كفر على ما انزل على محمد، نو کفر یو کو په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی په نبی علی السلام سره نازل شوی دی، قران کریم په نازل شوی ستا پاکستان دیوالونه چې کم دی د نشانونو د لاس نه ډک دي، راشي وي خپل وای مونږ غټ مسلمانان یو پاکستان مړه د عرب بسی زمون مسلمانی مونږ ته رسیدی شي وای سوک الکه عرب کتا لیدلی دا چرته شرک دی ولیدو، چرته شرک اډه دی ولیدا، چرته دی گمبتونه ولیدل، چرته دلته چې کم دی آغا حمزه رضی الله تعالی عنه چې تاسو زی کله عمره لا او حج لا او هوت تلل شي په احد کې دا ورته وګورئ ګمبت پہ جوړ دی خلق ولې زی او راضی کاڼی پہ پراتی دی شمی پہ بلیگی شالونه پہ پراتی دی او دا نمونه چې دا مسله کوي دا خبره کوي نو بیا وایي دا مشددین دی دا چې کوم دی سختی کوونکی دا سختی نه ده الله بدنه قیامت پر از راجم بدی کی چې پاره کې شک نشته تپوس بدنه کوي چې زما بنده وي که د غیر الله بنده وي یا به حال سی زمنګا د دې وجینا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په فتح الربانی کې لیکي چې یا فقیر الحق خلقی یا مشرکم بهم احذر ان یاتیک الموت وانت علی ما انت فیه لا يفتح الله لروحك بابه ولا ينظر اليك لانه غضبان على كل مشرك معتمد على غيره فتح الرباني کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی پزان مان رحمك پزان مان یا فقیر الخلقی یا مشرکم بهم وچ زان دے بلتا محتاج کر دے تو شرک کائے احذر ہوئے رے گا ایاتی اکل موت چرا بشی تا مرگو انت علا ما انت فی او تو پدے شرک کے پروتے چی دے بلنا امیدونا ساتے بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا آغا امیدونا چی دے اللہ سر وابستائی آتا دے غیر اللہ نا ساتے ہوئے رے گا وی موت مرگ بدا تراشی الله بستا روح ته چکم دے در رحمت دروازه کولاونه کی لا يفتح الله لروحه كبابه ولا ينظر اليك او نه بتاته وګوري يا ولا ينظر اليه او نه بدته وګوري پر رحمت سره په نظر در رحمت سره دا سوق لګي دا هغه سوق لګي چې خلک زیو داغه قبر نګر چا پیره ګرځي وشي غد او داغه په نوم باندې یو لسم ورکی داغه ورکی او دا هغه چې کم دی را مدد کوي هغه وګوره کتاب وګوره هغه خو ښکلې خبرې لیکلې دي خو مونږه دغې ته نه ګورو الله بدنه تپوس کوي د قیامت پر چې پای کې شک نشته چې زما بنده وي او که د غیر الله بنده وي ومن اصدق من الله حدیثا او څوک دې رښتونه د الله نه پوهې نه کوي سله د هغې خلکو درس کې کینی چې هغې د شرک دعوت خلکو له ورکوي سله د هغې باباجي او کاکاجي او مولایي صیب او ډنګوره او ګیره او چې کوم دې سپینې کپڑے او عزت او بالختونه ورته یک دی او هغه د شرک او د بدعت دعوت ورکوي الله تبارک وتعالی رښتونی وینا کړی چې دا رښتونی وینا څوک د سره شریکي وای زما د دواړو سترګو رانجې وای او زما په سر باندې ځای او عزت پدې کو او ته چې کوم دې نو ته عزت خاوندې چې هغه خبره کوي چې الله ورته رښتونی ویل ده الله نه بغیر بل څوک رښتونی بسو کی او الله ویلی چې زما توحید دا رښتونی دی الله ویلی چې د قیامت پر ورځ حساب کتاب دا رښتونی دی الله فرمایلی چې زما د پیغمبر تابعداری دا رښتونی ده الله تعالی ویلی چې اسلام او دین دا رښتونی دی کم خلق چغی هغه رښتونی وینا دروغ کوي دا غنه بل ظالم څنګه ای پګیرا په ډنګوره او په کپڑو او په نپلونو او په پینځو منځونو او په حج او په عمره او په روجو او په خیراتونو ورکول سړی چې کم دی دا تر هغه پورې د نیک نشي جوړی دی چې توحید مسلې منلی نی او شرک پر خودی نی او تر هغه پورې نیک نشي جوړی دی چې بدعت پر خودی نی او سنت خپل کړی نی د نبی علی السلام څوک دی رښتونی دا الله نه په وینا کې الله ته رښتونی وینا کړی دا وګوره هغه مسله د توحید الله ته رښتونی وعده کړی چې د قیامت پر ورځ به بیا دا الله تبارک وتعالی په حضور کې حاضرېږي فما لکم فی المنافقین نو څه شوي تاسو لپاره په اړه د منافقانو کې فئتین چې تاسو شوي دوه ډلې والله ارکسهم الله رسوا کړی دی لرا بما کسبو په سبب دو کسب د دی په سبب د عمل د دی اتریدونا تاسو اراده کوي ان تهدو من ادول الله چې لار سم کوي هغه چاته چې خطا کړی دی الله چې گمراه کړی دی الله د لارې نیغینا ومن یضلل الله هغه څوک چې مهر د گمراهی په الله ووهي فلن تجد له سبيلا نو چری به نو می د د پار لار. په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى مونږ ویلو چې حکم کوي په التباعد عن المنافقین سره، چې د منافقانو نه لریوالی اختیار کوي. مخکې ترغیب ال الجهاد ذکر شو، بیا ورپسې مسله د توحید راوړه 87 نمبر آیات کې. اوس دلته حکم کوي د هغې منافقانو چې د هغې خرابۍ مخکې بیان شوې او د هغې دپاره زجر او زورونه 77 نمبر آیات کې بیان شو او خرابۍ هم بیان شوې. نو اوس په دې آیات کریمه کې حکم کوي چې د دې نه لرې شئ. دا هغه منافق دی چې هغه منافقان چې هغې باطن کې هم کوپر لري او په ظاهر باندې هم کوپر کوي، خو چې کله د مسلمانانو مخامخ راشي نه د مل ملاب دپاره هغه خپله دوستانه ښکاره کوي چې ګورې مونږ ملګري ستاسو یو، مونږ خو تاسو سره ناسته پاسته کوو. او دا د دې دپاره کوي چې په مونږ باندې د دې د قوم یا زمونږ په قوم باندې د دې د قوم د طرف نه یو چړایي کیږي، نو په هغه چړایي کولو کې به کم از کم مونږ وایو چې مونږ خو تاسو سره ناسته پاسته نه کوو، مونږ خو ستاسو ملګري نه یو. نو د خپل ځان د بچ کولو دپاره به دې دا نمونه په ژبه باندې صرف د مل ملاب دپاره، ورنه باطن او ظاهر د دې ټول د کفریاتو د منافقانو دا چې کوم دی د منافقت دی، خدا د دې دپاره کوي. نو بعضې چې کله دغه حالات د دینه ولیدل مسلمانانو چېره دی خو مخامخ خو مونږ سره راشي مل ملاب کوي او وروستو د اسلام چې کوم دی نو په دې کې د اسلام سره د مینې او د محبت سه اشاره نه ښکاري، نو دغې مؤمنانو وایي مونږ خو د دینه ډډه کوو. نو بعضې مؤمنان ووایي چې نه ډډه تې ځکه نه کوو چې کم از کم څه وخت پس خو به کیدی شي چې ایمان ورته نصیب شي او ایمان صحیح طریقې سره راړي. نو چا دا خبره وکړه او چا دا خبره وکړه، الله آیاتونه راولېږل چې څه شوي دي تاسو لره، چې د منافقانو په باره کې تاسو دوه ډلې شوئ. ما لکم فما لکم فی المنافقین فئتین، څه شوي دي تاسو لره په باره د منافقانو کې فئتین چې شوئ تاسو دوه ډلې. والله ارکسهم، الله رسوا کړی دي لرا بما کسبو په سبب د عمل د دي. الله تبارک وتعالی د زړونو په راز او د سینو په حال باندې خبردار دی. الله پاک وایي د دې کسب، د دې کسب چې دی د دې عمل چې کوم دی د هغې د وجې نه دي رسوا شوي دي. اتوریدون ان تهتدو، نو بعضې مسلمانان وایي کیدی شي چې د ایمان قبول کړي، نو اتوریدون ان تهتدو، تاسو اراده کوئ چې دی ته به موږ لار وښیو او دی به هدایت قبول کړي. من ادول الله، هغه څوک چې الله گمراه کړی وي. خو د الله گمراه کول دا نه دي چې ګنې الله تبارک وتعالی د ایمان لار د هدایت خورته بیانېده، پیغمبر راغلی و که نه راغلی، قرآن نزول شروع که شروع نو، چې چا منلی و هغه مسلمان د دې په مخ کې دې ته ښکارېده که نه ښکارېده، نو لار خو د هدایت کولاو ده. خو چې دا هدایت دی د ځان دپاره قبول نه کو، الله تبارک وتعالی د لارې نه گمراه شو. ورنه الله خو لار ښودلې ده، نو که لارې نه وې لار لېږلې، نو بیا به مونږ وایي چې یاره مونږ ته خو او منافق به وایي چې یاره ما ته خو لار نه ده منلې، خو الله خو لار را لېږلې ده. نو چې سره د هغې نه دی گمراه شو، نو الله پاک وایي تاسو ورته هدایت کولی شئ. ومن يضلل الله، هغه څوک چې مهر د گمراهۍ پې الله ووهي، فلن تجد له سبيلا، نو چرې به ونه مومې د ده دپاره لار. چې کله د الله تبارک وتعالی د طرف نه مهر د گمراهۍ پې یو انسان باندې ثابت شي او ولګي پې، ځکه چې الله تبارک وتعالی زمونږ د پیدایش نه مخکې او زمونږ د پیدایش نه پس تر زمونږ د مرګه پورې په ټول حالات باندې الله تبارک وتعالی خبردار دی، ځکه چې مونږ مخلوق ته چایو الله تبارک وتعالی، مونږ الله تبارک وتعالی پیدا کړی وو. نو الله تبارک وتعالی ته د هر چا د زړه راتلونکي وخت کې هم علم دی او په موجوده وخت کې هم علم دی او په تیر وخت کې هم د الله تبارک وتعالی سره د دې علم دی. نو چې سره د دې نه دی د منافقت او د بیمانۍ نه کار اخلي، نو لار د گمراهۍ چې کوم دی هغه نصیب شو په پرخه شوه او اوس داسې خلکو باندې چې مهر د گمراهۍ پې ولګېده، اوس دې د پاره چې کم دې د هدایت لارې چې کم دې بندې شوي. نو د دې وجې نه زمونږ د پاره سبق شو چې دوه ډلو سره به ځان نه شریکه وګورئ. درس والا تاسو ته وایم او څوک چې دا درس اوري، دوه ډلو سره به ځان نه شریکوئ چې بابا جی تا سره هم ملګری ما او دې طرف ته چې کم دی نو د حق والو سره هم ملګری ما، یا خو به د حق ملګرتیا کوي او یا به چې کم دی نو د هغه خلکو ملګرتیا کوي چې هغه په بابا جی او کاکا جی د دې لپاره مشهور دی، اگر چې شرکیات او بدعات د هغې په تعلیم د هغې په کتابونو کې د هغې په درسونو کې د هغې خلکو ته په وینا کې او د هغې عقیده او د هغې عمل نه ظاهریږي نو یا به د هغې ملګرتیا کوي. اوس قرآن تا ته وایي چې رښتونې لار به اختیارای، او که نه قرآن موږ ته وایي چې تاسو به نیمګړې لار اختیاروئ. تاسو نه تپوس کوم که نه اهدنا صراط المستقیم، نو صراط الذین انعمت علیهم من پچکل کلاوی، او من پاره آیات سورۃ النساء مخ کی درسونو کی ها عاسو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، پدې کی چرتا ناپاک سوکشته، نو مونږ ته خویلې چې تاسو انعمت علیهم ملګرتیا وکوي، او چې د درس ته توحید کې کینه او بیا هم هغه خلکو په درسونو کې کینه چې هغه شرکیات او بدعت خلکو ته بیانې، نو ملګرتیا ستا پوره نه ده. نو منافقت په نکو مونږ به چې کم دی د سنه کار اخلو د اخلاص نه به کار اخلو، او اخلاص دا دی چې د حق پرستو ملګرتیا به کوو، اگر که هغه په مغرب کې او که په مشرق کې، زمونږ د ذات سره د چا تعلق نشته، زمونږ د هغه د عقیدې او د عمل سره به تعلق یي. کا عقیده د عمل د قرآن او د سنت یې وا، خو کا په مشرق او که په مغرب، که تورو که سپینو، که پښتونو او که عربیو، که پښتونو او که سندیو، که پښتونو او که پنجابیو، او که پښتونو که بلوچیو، منګه دغه سره څه کار نشته چې ګنې د هغې دپاره بس منګه یو کس خاص کو او بل ځای کې حق پرس یو سړی او منګ هغه ته نه، حق پرس په ټول یو وي انشاءالله. ولی چې عقیده د توحید او د سنت څوک ساتي دی کې جدایی نشي راتلی، او دا به همیشه او د نورو کې به جدایی، یو به یو ته غلی بل به بل ته غلی، یو به د یو خپراکاږي بل به د بل خپراکاږي. نو د دې وجې نه منافقت نه به ځان ساتو، ورنه د منافق دپاره لارې د هدایت بیا بندیږي. الله لا اله الا هو، الله چې دی نشته کار ساز مگر یو الله، لیجمعنکم خامخرا جمع به کی تاسو لرې الی یوم القیامت ورځ د قیامت ته، لا ریب پی چې نشته د شک په دې کې، ومن اصدق من الله حدیثا، او څوک رښتونه د الله نه په وینا کې، فما لکم فی المنافقین، سی شوی تاسو لره په بار د منافقانو کې، فئتین چې شوی تاسو دوه ډلې، والله والله تعالی چې هر کس هم رسوا کړی دی لرا، بما کسبو په سبب د عمل د دی، په سبب د کسب د دی چې دی کم کسب کړی دی، اتریدون ان تهتدو، منګه تهتدو اول وی کنه استغفر الله، اتریدون ان تهدو، آیا تاسو اراده کوئ چې تاسو لارو خایي، من ادول الله، آغا چاہتا چھے مہرد گمراہ ہے پہ اللہ تعالیٰ ویلی والی او گمراہ کری اللہ، ومن یدلل اللہ، آغا سوک چھے مہرد گمراہ ہے پہ اللہ وہی، فلن تجد لہو سبیلا، نو چری بونم میں دد پار لار، اتریدون ان تہدو، بعضی وقت کے کال پاس کی دغوشی نو میرا بانی کوئی تاسو موہائی کنا مانا وقت کے ان تہدو زما پا خیال ہوئے لیشا نو با وائی کنا ان تہدو من ادول اللہ، اے تاسو اراده کوئی دا شکر دی چې په دویم ځل ما خیال شل لگا، ان تهدو من ادول الله، اے تاسو اراده کوئی چې لار سم کوي هغه چاته چې الله ته لار الله په مهر د گمراهی والی، نو تهدو دی ها اخر دا والا.